angantosi para tese kang samya miring lampah pagakan kebengkar tapi wauta sang sang saya sangkut ing cipta datan nadya kendel deni rolu maris on tereng prapto papan kang sina yo Thank you.